Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 17-ը օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում խաղաղություն և սեր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր մեր ծրագրում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Մանրամասներին տեղեկացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Չարենց Նամե շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 9-րդ զրույցը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ամերիկյան Apple տեխնոլոգիական ընկերությունը ձեռք է բերել նոր արտոնագիր, որի համաձայն հաջորդ սերնդի iPhone-ի էկրանը համալրված կլինի օգտատիրոջ մատնահետքերը կարդալու գործառույթով։ Ինչպես նշում է The Verge-ը, հեռախոսը կունենա ինտերակտիվ էկրան, համալրված IR դիոդներով, որոնք ելամիջապես էկրանից կկարդան մատնահետքը։ Հայտնի է, որ ներկայում iPhone-ներում կա նույն գործառույթը կատարող Touch ID հատուկ հավելվածը, սակայն արտոնագրված նոր տեխնոլոգիան շատ ավելի առաջադեմ է ու փոխարինելու կգա Touch ID-ին։ Հիշեցնենք, որ նոր iPhone-ը կարող է դառնալ Apple-ի կողմից երբևէ արտադրված ամենաթանկ հեռախոսը, որի գինը կգերազանցի $1,000. Facebook ընկերությունը պատրաստվում է ներկայացնել նոր հավելված, նախատեսված խելացի հեռուստացույցների համար, հայտնում է Reuters-ը, մանրամասնելով, որ այն թույլ կտա Facebook-յան տեսանյութը դիտել մեծ էկրանի վրա։ Հայտնի է, որ նորույթը շուտով հասանելի կլինի հավելվածների առցանց խանութներում, դրանից կկարողանան օգտվել Apple TV, Samsung Smart TV եւ Amazon Fire TV հեռուստացույցներ ունեցողներ։ Նշվում է, որ հավելվածը թույլ կտա օգտատերերին Facebook-յան տեսանյութեր դիտելուց զատ մեծ էկրանին տեսնել անձնական էջ լրահոսը։ Դուբայի ճանապարհների ու տրանսպորտի վարչությունը ծրագրել է այս տարվա հուլիսին գործարկել ինքնակառավարվող թռչող մեքենաներով տաքսի ծառայություն։ Այս մասին հայտնել է վարչության ղեկավար Մատար Ալթայերը, փոխանցում է Associated Press-ը։ Ehang 184 մոդելի ինքնակառավարվող մեքենան, որը վարչությունը մշակել է չինական ֆիրմայի հետ, ներկայացվել է Դուբայում համաշխարհային կառավարական գագաթնաժողովին, որն անցել է փետրվարի 12-ից 14-ը։ Ալթայերի խոսքով դրոնը կարող է մինչև 110 կիլոգրամ քաշով բեռներ փոխադրել ու հաջողությամբ անցել է փորձարկումները։ Նոր թռչող սարքը արտաքուստ հիշեցնում է 3.9 մետր երկարության, 4 մետր լայնության ու 1.6 մետր բարձրության ուղղաթիռ։ Փոխադրամիջոցի քաշը 250 կիլոգրամ է։ Ehang 184-ն ունի touch screen, որի վրա ուղևորը կարող է ընտրել նշանակության վայրը։ Թռիչքների ու վայրեջքների հնարավոր կետերի քանակը սահմանափակ է։ Թռիչքները ցամաքից վերահսկելու են մասնագետները անլար կապի համակարգի միջոցով։ Դրոնը կարող է օդում գտնվել 30 րոպե ու զարգացնել ժամում 160 կիլոմետր արագություն, բայց քաղաքի սահմաններում արագությունը կսահմանափակվի 100 կիլոմետր ժամով։ Ինքնակառավարվող տաքսին նախատեսված է ցանկացած եղանակային պայմանների համար, բացի ամպրոպից։ Այն կարող է թռչել մոտ 900 մետր բարձրության վրա։ Facebook սոցցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը ցուցադրել է վիրտուալ իրականության հետ փոխազդեցության նոր միջոցը՝ սոցցանցին պատկանող Oculus ընկերության ձեռնոցների նախատիպը, գրում է correspondent.net-ը։ Նա իր էջում տեղադրել է Redmond-ում Facebook-ի գիտահետազոտական լաբորատորիայի այցելության լուսանկարները։ Մենք աշխատում ենք նոր միջոցների վրա, որոնք թույլ են տալիս ձեռքերը մտցնել վիրտուալ իրականություն։ Այդ ձեռնոցներով դուք կարող եք նկարել, տպագրել վիրտուալ ստեղնաշարի վրա եւ անգամ սարդոստայն նետել, ինչպես սարդ մարդը, գրել է Մարկ Ցուկերբերգը։ Նա չի հայտնել վիրտուալ իրականության սարքի տեխնիկական բնութագիրը կամ շուկայում ներկայիս նախատիպի հիման վրա կոմերցիոն արտադրանքի հայտնվելու մոտավոր ժամկետը։ Agility Robotics ընկերությունը ներկայացրել է իր ստեղծած Քեսի ռոբոտին, որը տեղաշարժվում է երկու ոտքով, ճուտիկի նման։ Գիտնականները հավատում են, որ ապագայում այն կկարողանա մարդկանց ազատել առօրյագործերից, հայտնում է Mashable-ը։ Քեսին ստեղծվել է 16 ամսվա ընթացքում, որի վրա $1 million է ծախսվել։ Դիզայնը հիմնված է կենթանու կմախքի կառուցվածքի վրա և ներառում է ազդրային հոդեր, որոնք պատտվում են երեք ուղությամբ, նաև շարժական կոճեր, որոնք մարդու կոճերին են հիշեցնում։ Դրան շնորհիվ ռոբոտը կարող է կանգնել, քայլել նաև կռանալ։ Քեսի հեղինակները հավատում են, որ ապագայում իրենց ռոբոտը կկարողանա անմաչելի տեղեր թափանցել, զինվորականներին օգնել մարտադաշտում, մասնակցել փրկարար առաքելությունների կամ զբաղվել ամենօրյա պարտականությունների կատարմամբ, օրինակ գնումների գնալ։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Sombrero Սիրելի ուղդիրներ, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են։ Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Այս տարի Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի համայնքների դպրոցներից 73 աշակերտ մասնակցել է առարկայական օլիմպիադայի շրջանային փուլին։ Առարկայական օլիմպիադայի շրջանային փուլն անցկացվել 11 մաթեմատիկա, հայ գրականություն, հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, կենսաբանություն, անգլերեն, ֆիզիկա, աշխարհագրություն, հայ եկեղեցու պատմություն, նախնական զինվորական պատրաստություն և պատմություն առարկաներից։ Այս մասին մեծ զրույցում նշեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը։ Խոսելով օլիմպիադայի շրջանային փուլում աշակերտների ցուցաբերած արդյունքներից, մեր զրուցակիցը նշեց. Այս տարի բնագիտական առարկաներից գրված աշխատանքները ստուգվում են Հայաստանի Հանրապետությունում և արդյունքները տեղադրվում համացանցում։ Բնագիտական առարկաներից այս պահին ունենք միայն մաթեմատիկա առարկայի արդյունքները, իսկ հումանիտար առարկաներից գրված աշխատանքները ստուգվել են տեղում, և մեր ունեցած արդյունքներն այնքան էլ գոհացուցիչ չեն։ Առավելագույն միավորը, որ երեխաները ստացել են, 14-ն է եղել, նշեց մեր զրուցակիցն ու տեղեկացրեց, որ առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլին այս պահի տվյալներով կմասնակցեն 12 աշակերտներ՝ մաթեմատիկա, հայ գրականություն, հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, անգլերեն, նախնական զինվորական պատրաստություն առարկաներից, շրջանի քարվաճառ, նոր վերին շենք, հնարավան 4 հեկտար և նոր խարխափուտ համայնքների դպրոցներից։ Իդեպ նշենք, որ այս տարի մաթեմատիկա առարկայից օլիմպիադային կարող էին մասնակցել աշակերտներ սկսած 5-րդ դասարանից։ Մաթեմատիկա առարկայից օլիմպիադային հանրապետական փուլին կմասնակցեն Քարվաճառի դպրոցի 6-րդ և 7-րդ դասարանների մեկական աշակերտներ, ովքեր շրջանային փուլին հավաքել են 13 և 14 միավոր։ Համեմատելով այս տարվա արդյունքներն անցած տարվա հետ, Խորեն Վարդանյանն ընդգծեց, որ դրանք այնքան էլ չեն տարբերվում միմյանցից։ Աշակերտները գրեթե նույն միավորներն են ստացել։ Ուրախալի նորությունն այն է, որ եթե նախորդ տարիներին Օլիմպիադայի հանրապետական փուլի հիմնական մասնակիցները Քարվաճառի դպրոցի աշակերտներն էին, ապա այս տարի շրջանի տարբեր համայնքների դպրոցներից մասնակից աշակերտներ ունենք։ Առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլը, որը տեղի կունենա Ստեփանակերտում, կսկսվի փետրվարի 18-ին և կտևի մինչև մարտի 6-ը։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Հին երազների երկիրը բաց էր 4 քամիներին ու ապրում էր լուր ժպիտներով Լճերի պարզ աչքերով իր նանայում էր երկնքին ու գրկում արևն անտառներով Երբ իջնում էր մութ գիշերը անտառի մի անկյունից Երևում էր մի ճրագ դեղին Դա վառվում էին մոմերը հեռավոր պատուհանից Որպիսի մարդիկ չկորչեին Ոչավոր աստղի շողերը Հայտնվում էին այնտեղ Ուր նրան սպասում էին վաղուց Քանի որ եթե գալիս ես Եկողին սպասող է պետ Թե չէ ինչ օգուտ կակով գալու Պարզապես անտառն ու լիճը պատուհանը այնտեղի մնացել են երազներում Ոչավոր աստղի շողերը չկացել են պարզապես թողնելով ինձ լոգ մի ուղեցիր Իմ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց կեզ Եթե դու միայն իմանայիր Իմ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց կեզ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր կլսեք 9-րդ զրույցը։ Եկավ Աքսելը, ծանոթացան, ավանդական գիշեր զանգվի ափին, այս անգամ 4-ով։ Շոկ ամառային երևանյան գիշեր, սառը գարեջուր։ Երբ երիտասարդ էր, անմոռաց Ղարաբալան նա ծաղիկներ չէր ծախում, հանձնարարություններ էր կատարում։ Մութ լույս միևնույն է, գիշերային ցերեկային միևնույն է։ Երևաց նա, սեղանից սեղան։ Հա, քո ցավը տանեմ, չէ, քո ցավը տանեմ։ Ղարաբալա, լսում եմ ընկեր Չարյանց, ուստա Մարգարին գիտես, ծիծաղում է, էդ ինչ զարմանալի հարց է, գրպանի ցանեց Փարիզյան ինքնահոսը թղթե անձեռոցիկի վրա գրեց, կտաս իրեն, ռաբիսի դուխան Բաղնիքի փողոց, իմացար, գիտեմ ընկեր Չարյանց, գիտեմ, դաստան առնի գա, ես էլ քեզ ֆայտոնի փող, թռավ, ուստա Մարգարն իր դաստով, ուստա Մարգար, ես պուճուր, յարս պուճուր, չափ է տալիս, ով կտամես հաց ու ջուր, Ղարաբալա, ասա մի ես չի գարե ջուր, Աքսել ջան, արի մի քեզ համբուրեմ, գնա քո Արտաշեստեր Մարտիրոսյանին համբուրիր, մի խանդի, քեզ էս ծիխներ կնվիրեմ, ես պուճուր, Գիշերը հոսում է, ուրիների արանքով, զանգվի խշոցով, դուդուկով, ուստա կարոյի շնչով, սեղանները դատարկվում են, արևելքը կապտում է։ Լուսաբաց Ուստա Մարգար, առավոտ լուսո, առավոտ լուսո, միշտ չէր, որ փողեր ունենում, բա ո՞նց անենք, տնքաց, նայեց ինձ ուշադիր կարծես առաջին անգամ էր տեսնում, հանեց ինքնահոսը, հմ, ես երկտողը տուր ասքանազին, կիրակի է, տանը կլինի, գնանք մի տեղ հաց ուտենք, Անհարմար է։ Ինչ անհարմար։ Թե նա ժողովրդական կոմիսար է, ես էլ ժողովրդական։ Աբովյանի եւ Ամիրյանի անկյունում Մռավյանը։ Կարծես ժամադրված լինեինք։ Չարենցը, կարդաց ժպտաց, սև դրամապանակից դուրս քաշեց մի չերվոնեց։ Կասես վաղ անցնի ինձ մոտ կոմիսարիատ։ Այդպես էլ ասաց։ Այդպես։ Հանեց կեպին, խփեց ծնկին։ Այդ տղա, թղթեր ունեմ, կապեր ունեմ։ Գնանք մի տեղ նստենք հաց ուտենք։ Ասոցիացիան հրավիրեց իր համագումարը։ Նոյեմբերը մի թռուցիկով հայտարարեց, որ Նոյեմբեր Միությունը ոչ մի կապ չունի այդ համագումարի հետ։ Աբովյան փողոցի լրագրավաճառներն անցորդներին տալիս են թռուցիկներ։ Ցնցող տպավորություն, տղերք ջան։ Դատարկ բաներ են, լավ գրքեր են հարկավոր։ Բակունցներ։ Ասոցիացիայի ներկայացուցիչները նստեցին Երևանի կոմիտեի կարգը, Էջմիածին հասան և հաստատեցին իրենց հեգեմոնիան։ Հուզվեց, արեկոծվեց, Կենտկոմ գնաց, կարգ վերցրեց դեպի Էջմիածին։ Նույն դահլիճում ժողով հրավիրեցինք։ Եկան նույն մարդիկ մեծ մասամբ երիտասարդություն։ Մեծ էր նրա անվան հմայքը, զեկուցեց։ Ովքեր են ուզում մտնել Նոյեմբեր Միության մեջ։ Բոլորը։ Ասոցիացիայի հեգեմոնիան տապալված էր, Նոյեմբերյան դրոշակը ծածանվում էր Էջմիածնի վրա։ Հաղթական կեցվածքով Երևան մտանք։ Դատարկ բաներ են, լավ գրքեր են հարկավոր։ Չորսին իսկ հրավիրեց։ Շատ էր պաշտոնական, ես եղա մի շարք պատասխանատու ընկերների մոտ, իմ տրամադրության ուղեց, Նոյեմբերի տրամադրության տակ դրված է մի որոշ գումար, Խոսում էր կարծես ոչ թե երեք հոգու, այլ լեփլեցում դահլիճի հետ։ Ընկերներ, ինձ թվում է, որ մենք այդ գումարով նախ մի օրյա թերթ կհրատարակենք, ապա գրքույկներ, մեր ընկերների ստեղծա։ Ի վերջո թույլ տվեք։ Ի վերջո չդիմացավ։ Այ տղերք, թղթեր ունեմ, կապեր ունեմ։ Մի օրյա թերթ նոյեմբեր։ Էջմիածնում տպագրենք փղշտացիների աչքերից հեռու։ Թղթեր ուներ, կապեր ուներ։ Կենտկոմի միակ կարգը վերցրեց։ Օթոներ չկային։ Դարեր առաջ էր այդ։ Ցեկայի ֆայտոնով են գնում, բաս։ Հետո մատով ցույց տվեց կարապանին, ապա մատը շրթունքին, այս նշանակում էր չխոսել։ Այ տղա, տեսնես ինչ եղավ Թիֆլիսի իմ ղարսեցի ֆայտոնջին։ Ակնարկը պարզ էր։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Նինա Մանուչարյանը, խորհրդայ դերասանուհի, հայկական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, Օտո Շտերնը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակագիր, Ռոնալդ Ֆիշերը, անգլացի բնախույս, ժամանակակից վիճակագրության հիմնադիր, Ագնիա Բարտոն, խորհրդային մանկական բանաստեղծուհի, Դավիթ Հովանեսը, հայ բանաստեղծ, թարգմանիչ, հրապարակախոս, Մայքլ Ջորդանը, ամերիկացի հանրահայտ բասկետբոլիստ, Փերիս Հիլթոնը, ամերիկացի դերասանուհի, ֆոտոմոդել, դիզայներ, Ջոզեֆ Գորդոն-Լևիթը, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր, կոմպոզիտոր։ հարուշքն է ինձ թև տալիս հավարարից, վարդամն է ինձ այն տալիս կաչ վիրայի, երկի կարոտը սրտում հաղթանակի, լույս պարոսն է ինձ տալիս Pampushne akanchis takshanchu nakhnyats parkov garvidashte mesichnu yemayda Spasum garodo